regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 lipca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 110 zgromadzeń w całym kraju, kilkanaście incydentów, 7 osób zatrzymanych. To bilans wczorajszych demonstracji. Zgromadzenie narodowe, przed którym prezydent elekt złoży przysięgę, odbędzie się 6 sierpnia. 7 osób wciąż w stanie krytycznym po tym, gdy pijany kierowca staronował ludzi przed nocnym klubem w Los Angeles. 100 migracji, a w kontrze 100 rasizmowi i faszyzmowi. W takim duchu w prawie 80 miastach upłynął pierwszy dzień weekendu. Wczorajsze protesty antyimigranckie zorganizowali działacze Konfederacji oraz środowiska kibicowskie. Przeciwko temu demonstrowali z kolei sympatycy idei lewicowych i działacze koalicji antyfaszystowskiej. Marsze przeciwników polityki migracyjnej rządu, czy to w Warszawie, czy w Katowicach, Wrocławiu, a także w Krakowie, przyciągnęły ludzi, którzy mają zbliżone spojrzenie na cudzoziemców. To jest przeogromne zagrożenie dla nas. Chcemy bezpiecznie wychodzić na ulicę, tak jak do tej pory. Bez dokumentów wchodzą. Gdzie jest obrona granic? Zupełnie inaczej na problem ten patrzą środowiska lewicowe. Upominają się o prawa migrantów, głośno krzyczą nie dla segregacji ludzi ze względu na kolor skóry, wyznanie czy kraj pochodzenia. Nie zgadzamy się na brutalizację, na przemoc, na mowę nienawiści wobec osób, które szukają bezpieczeństwa w naszym kraju. A boicie się uchodźców, tak jak prawica mówi, że oni są zagrożeniem? Ja się nie boję. To są tacy sami ludzie jak my. Antyimigranckie nastroje w Polsce spowodowały czasowe wprowadzenie kontroli na granicach. Te prowadzone są od 7 lipca na przejściach z Niemcami i Litwą. Do tej pory skontrolowano ponad 160 tysięcy osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jak podała policja, w całym kraju odbyło się 110 zgromadzeń, odnotowano kilkanaście incydentów, 7 osób zostało zatrzymanych. Zgromadzenie narodowe, przed którym prezydent elekt Karol Nawrocki złoży przysięgę, odbędzie się 6 sierpnia. W Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu w tej sprawie. W tym tygodniu ma się zakończyć ponowne liczenie głosów w 250 komisjach wyborczych. Zdaniem Michała Szczerby z Koalicji Obywatelskiej trzeba to zrobić, aby móc postawić zarzuty tym, którzy celowo dopuścili się fałszerstw. Jeżeli w komisji wyjdą nieprawidłowości związane z liczeniem, czy też wypisywaniem protokołów, które nie odzwierciedlają prawdy i woli wyborców, konsekwencją będą śledztwa. Przecież to nie jest przeliczenie dla przeliczenia, to jest przeliczenie, które ma na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar skierował list do marszałka Sejmu, w którym poinformował go o nieprawidłowościach i wątpliwościach prawnych, które wystąpiły w procedurze rozpoznania protestów wyborczych i stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich. 7 osób jest w stanie krytycznym, a 6 w ciężkim stanie, gdy pijany kierowca staranował ludzi przed nocnym klubem w Los Angeles. Po tym, jak jego samochód w końcu się zatrzymał, świadkowie zdarzenia zaatakowali mężczyznę. Jeden z nich go postrzelił, mówi Lilian Karanza z policji. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że ktoś z tłumu postrzelił kierowcę, który następnie został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego stan jest stabilny. Podejrzany o postrzelenie jest w areszcie. Postawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa i napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W sumie w wypadku rannych zostało 30 osób w wieku od 25 do 30 lat. Renomowana francuska restauracja przechodzi jutro na weganizm. Po raz pierwszy na taki krok decyduje się lokal z 3 gwiazdkami przewodnika Michelin. Transparentna kompozycja skala repy i marchwi, granat z buraka z musztardą, salambo z młodych ziemniaków. To tylko niektóre z propozycji, które znalazły się w nowym menu restauracji L'Arpège. Kilka lat temu szef kuchni Alain Passard wykreślił już z karty krwiste mięsa. Wszyscy koledzy, klienci, prasa mówili: stracisz wszystko, klientów i gwiazdki. Opowiada w rozmowie z radiem RTL. Teraz jego restauracja, która od lat należy do najsłynniejszych adresów na gastronomicznej mapie Paryża, idzie o krok dalej. Zrezygnowano ze wszystkich produktów pochodzących zwierzęcego, oprócz miodu. Otworzyła się przede mną nowa perspektywa kuchni roślinnej. To było dla mnie olśnienie. Odzyskałem przyjemność z gotowania. Zwierza się szef L'Arpège. To nie jedyny taki przykład. 4 lata temu na weganizm przeszła pierwsza francuska restauracja z 1 gwiazdką przewodnika Michelin, znajdująca się w Żyrondzie. W 3-gwiazdkowych restauracjach nie zmienia się za to cena. W L'Arpège za pełen posiłek zapłacimy około 350 euro, czyli prawie 1500 zł. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz pora na wieści sportowe Trójki, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Nokaut w piątej rundzie i to Oleksandr Usyk został mistrzem świata wagi ciężkiej organizacji IBF. Na deskach wylądował Brytyjczyk Daniel Dubois. Usyk został niekwestionowanym mistrzem świata z pasami, uwaga, IBF, WBA, WBC oraz WBO. Bilans 38-letniego Ukraińca jest imponujący, 24 zwycięstwa i 0 porażek. Ponad 100 minut gry w osłabieniu nie przeszkodziło Niemkom uzupełnić grono półfinalistek Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W regulaminowym czasie meczu z Francją był remis 1-1. Rozstrzygnięcia nie przyniosła również dogrywka. Potrzebne były rzuty karne. O finał Niemki zagrają z Hiszpanią. W drugiej parze zmierzą się Anglia i Włochy. Reprezentacja Polski w siatkówce przegrała z Bułgarami 2-3 w Lidze Narodów. Dzięki temu zwycięstwu Bułgarzy wskoczyli na 8 miejsce w tabeli. Polacy są na 4. Dziś o 20:30 czeka ich ostatni mecz z Francją. W Ekstraklasie piłkarskiej Raków Częstochowa pokonał w Katowicach GKS 1-0, Wisła Płock Koronę Kielce 2-0, a Widzew Łódź wygrał z Zagłębiem Lubin 1-0. Początek sezonu również w pierwszej lidze. Piłkarze GKS-u Tychy wygrali z Miedzią Legnica 4-3. Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonała Stal Rzeszów 2-1, a Górnik Łęczna przegrał z Polonią Bytom 0-3. Druga runda indywidualnych mistrzostw Polski wjedzie na żużlu dla Patryka Dudka, drugi Dominik Kubera, trzeci Wiktor Przyjemski. Dudek jest liderem klasyfikacji generalnej przed Kuberą i Bartoszem Zmarzlikiem. Ostatnia, trzecia runda 15 sierpnia w Częstochowie. Zaglądamy do Lądka Zdroju na Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. Trzydniowe zmagania podsumował organizator Piotr Herzog. Bo to jest taki klimat, gdziekolwiek pójdziemy, to spotykamy kogoś znajomego, spotykamy jakiegoś biegacza, który też gdzieś ma tą wspólną pasję i to się odczuwa na każdym kroku i cieszymy się. Mam nadzieję, bo jeszcze nam został ten jeden dzień, dlatego tutaj my, organizatorzy, ale jest nas blisko 300 osób, jeszcze jesteśmy gotowi, jeszcze jesteśmy spięci, jeszcze nie podsumowujemy tak całości festiwalu, to dopiero będziemy mogli zrobić wieczorem. 300 organizatorów i ponad 5000 biegaczy podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich w Lądku Zdroju. Z Piotrem Herzogiem usłyszymy się w trzeciej stronie medalu. Chwilę po 17. Jak 300 Spartan, dziś przeważnie pogodnie, miejscami może lekko padać, a gdzieniegdzie zagrzmi, mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii. Przelotne opady deszczu i burze, zdecydowanie mniej intensywne niż w sobotę. Na wschodzie kraju, zwłaszcza na zachodzie oraz południu kraju, a także nad morzem, liczne rozpogodzenia i tam dłużej będzie świecić słońce. Na termometrach 23 stopnie na wschodzie i wybrzeżu, 26 w centrum, do 29 na zachodzie. Jutro jeszcze cieplej, w Małopolsce nawet 32 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w drugiej godzinie naszej lipcowej audycji. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz tych z Państwa, którzy na urlopach i życzę wytrwałości tym, którzy jeszcze na nich się nie znaleźli, a bardzo wyczekują. No i oczywiście dobrej pogody, dobrych wrażeń. Także tego, aby te wakacje, które są wakacjami od Boga, podarowanymi, nie były wakacjami od Boga, to znaczy bez Niego. W pierwszej godzinie słuchaliśmy troszeczkę muzyki karmelowej, jeśli się tak mogę wyrazić, bo 16 lipca obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej z góry Karmel. Miałem przyjemność tę górę zobaczyć, wejść na nią, zobaczyć Hajfę z tego miejsca, Morze Śródziemne, a gdzieś w oddali Jerozolimę. Życzę Państwu tego bardzo serdecznie, ale to też jest rodzaj takiego zobowiązania. Matka Boża z Góry Karmel na płycie Teresy 500 zatytułowanej Bóg Sam Wystarczy. To jest album dwupłytowy. Słuchaliśmy troszeczkę fragmentów z płyty pierwszej. Teraz z drugiej płyty autorstwa, bo to jak Państwo wiedzą jest umuzyczniona literatura poważna, duchowa, mistyczna, Święta Teresa od Jezusa, to znaczy Święta Teresa Wielka z Awila, mistyczka i reformatorka, współreformatorka zakonu karmelitańskiego obok świętego Jana od Krzyża. No i zatytułowano właściwie ten fragment Kuba Blokesz, który skomponował tę muzykę. Cierpliwość zwycięża. Dróg. Tu wszystko mija, tu wszystko mija, trwa tylko Bóg. Tu wszystko mija, tu wszystko mija, trwa tylko Bóg. Cierpliwość przetrwa dni ziemskich znój, kto Boga posiadł, ma szczęścia zdrój. Bóg sam wystarcza, Bóg sam wystarcza, Bóg sam wystarcza, Bóg sam wystarcza, Bóg sam wystarcza, Bóg sam wystarcza. Nada tę turbę, nada tę spantę, nada tę turbę, nada tę spantę. To do se pasa, to do se pasa, jasno se muda, jasno se muda. To do se pasa, to do se pasa, jasno se muda, jasno se muda. La paciencia todo lo alcanza, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Solo Dios basta, Bóg sam wystarczy. Kuba Blokesz, muzyka. tekst Święta Teresa od Jezusa, czyli Teresa Zawila, Teresa Wielka. Zespół Teresa 500 z płyty Bóg Sam Wystarcza. Jak Państwo pamiętają, słuchaliśmy właściwie fragmentów pierwszej płytki z tej płyty, ale zapewne to, co być może wielu utożsamia z całym dorobkiem Teresy Wielkiej, i może i dobrze, Bóg Sam Wystarcza, to mogłoby być także hasło mojego gościa, proszę Państwa, całkiem na żywo. Cieszę się, że dotarł Anne-Marie. Dzień dobry. Dzień dobry. No i bardzo się cieszę, że rozmawiamy. Rzeczywiście Bóg Sam Wystarcza? Tak, zdecydowanie. Od zawsze? Może nie aż tak mocno jak teraz. No, krótko, ale mocno. Tak. Powiedziane. No, żeby Państwo się przekonali, jaki to rodzaj muzyki i co prezentuje mój dzisiejszy gość, no to posłuchajmy. Daj mi serce swe. Wołam Cię, Panie, każdego dnia. Pomóż mi wstać, naucz mnie trwać. Ty jesteś ciszą, której szukam. Moja zeschła dusza tylko w Tobie gra. Daj mi serce swe, uzdrawiaj duszę, ciało. Naucz kochać mnie, ja wciąż kocham za mało. Kiedy ciemno jest, zapalam Twoje światło. Ufam Twej miłości, prowadź mnie. Wołam Cię, Panie, każdego dnia. Ty mnie już w całości znasz. Ciało, naucz kochać mnie, ja wciąż kocham za mało. Kiedy ciemno jest, zapalam Twoje światło. Ufam Twej miłości, prowadź mnie. Tylko Ty sprawiasz, że budzę się każdego. Anne-Marie, Jezu, ufam Tobie, ja kocham Cię, daj mi serce swe. Słowa i muzyka własne. Tak. Przebój. Dziękuję. Katolicki przebój. Katolicki przebój. Naprawdę? No. Masz takie poczucie? Napisałam katolicki przebój? Nie, ale cieszę się, że jest tak pozytywnie i fajnie odebrany, że to się tak przyjęło. Nie spodziewałam się. naprawdę. A to niespodziewanie wynika z tego, że co? Że śpiewanie muzyki, znaczy granie muzyki, muzyka dobra albo zła, ta jest dobra, ale chodzi mi o treść. Czy to było trudne, żeby się z tą treścią przebić? Myślę, że tak. Chociaż Daj Mi Serce Swe rzeczywiście było takim pierwszym polskim utworem, mocno takim chrześcijańskim, który zrobiłam. Może gdzieś marketingowo, gdzieś to tak podciągnęłam, bo już wcześniej tworzyłam. I jeśli powiedziałam, że się nie spodziewałam, to chyba na takiej zasadzie, że no właśnie, aż tak super się przyjmie. I ja miałam też taki system, że wypuszczałam regularnie utwory i to nigdy nie wiadomo jest, który tak przysłowowo gdzieś tam wystrzeli. Więc to było dla mnie duże zaskoczenie, ale bardzo się cieszę. No tak, tych utworów jest, proszę Państwa, dość dużo. Można ich sobie posłuchać na tak zwanych platformach streamingowych, tak możemy to powiedzieć. Przy czym wyposażone są też w rodzaj teledysków, takich historii. To się przecież kręci no, nieco inaczej, bo tam trzeba mieć obrazek, nie? Operatora, trzeba mieć jakiś plan. Tak. Jakąś przestrzeń, nie? To tak równolegle powstaje zawsze? Zazwyczaj najpierw utwór, później teledysk, aczkolwiek ja mocno też działam spontanicznie. Czasem mam plan, mam taką mocną wizję, tak jak w teledysku Alleluja chciałam zrobić to z takim chórem gospel. Na początku myślałam, że moi znajomi, potem, że chór gospel, nie? Więc gdzieś była no, taka fajna wizja, a czasem po prostu gdzieś jakiś taki pomysł jest, a potem się idzie po prostu bardziej gdzieś takie w spontaniczne działanie. No dobrze, pomyślałam sobie, że musimy teraz puścić całkiem nowy, gorący utwór. Tak ale, jest. Ale zanim to się zdarzy, będzie Alleluja, bo też o tym pomyślałem. O, to akurat o tym mówiłam. Tak, tak, tak. Alleluja to jest też, proszę Państwa, teledysk. Odsyłam na przykład na YouTube'a. Niech Państwo posłuchają. Jest pewna historia, chociaż oczywiście Anne-Marie w roli głównej pięknie wdzięcznie się na tych teledyskach pokazuje. Posłuchajmy Alleluja. Byłam tą jedną spośród stu skupioną, gdy mnie znalazłeś, o tak bardzo ukochałeś mnie. Czym ja jestem, że o mnie pamiętasz? Ten, co złożył gwiazdy, kocha taką duszę. Więc będę wielbić Cię i śpiewać Alleluja. Alleluja. O, ja śpiewam. Wybawiłeś, zoparzył skórę mą. Myślałam, że utonę. Nauczyłeś pływać mnie. Teraz jesteś źródłem, już nie pragnę, nie. Twa krew jest mym zbawieniem. Jezu, ja śpiewam Alleluja. Thank you. Alleluja. Niech będzie Bóg uwielbiony, Bogu chwała. Być może Państwo się spodziewali tutaj znanego powszechnie tekstu o król Dawidzie, Batrzebie i tak dalej, tego, co świetnie rozpropagował Leonard Cohen, a w polskim przekładzie Maciej Zębaty. A tu niespodzianka. Mamy zupełnie co innego. Bardzo zresztą udany utwór, ale słów kilka o tym teledysku. Tak, teledysk był mocno zainspirowany jeszcze działaniem chrześcijańskim Kanye Westa, który działał z światowym gospelem Sunday Service. I mocno mnie to inspirowało. Przede wszystkim piękno, jakie ukazywał, nie? Że to wszystko po prostu wyglądało pięknie. Tam nie wiem, czy oni byli w jakimś amfiteatrze, no ale też piękne togi, akustyczne pianino na środku i to było moje marzenie, żeby coś takiego zrobić, chociaż w jakimś takim podobnym stylu, więc cieszę się, że się udało z tym Alleluja. No właśnie, to proszę Państwa jest jeden z dostępnych teledysków Anne-Marie. Ja jeszcze zanim zapytam o to ciekawe, artystyczne imię, pod którym występujesz, bo jak się wpisze zamiast Anne-Marie, to Anne-Marie z E na końcu, to tak. W ogóle taki miszmasz się tworzy, że nie wiadomo kogo szukać. Tak, właśnie to zauważyłam. Ale ja wiedziałem, bo wiedziałem, że bez tego E to się stworzy. No, ale czemu właśnie Anne-Marie? Ponieważ jestem Anna Maria i A z małą literą, bo tak sobie wymyśliłam, że ja sama z siebie nic nie mogę, a M jest wielką, bo za tym wszystkim stoi Maria. I takie mam tutaj symbolikę tego imienia. Pięknie. Posłuchajmy, proszę Państwa, utworu bardzo gorącego, bo kiedy się ukazał? W środę. 16 lipca. A no właśnie. Gorąca premiera, proszę Państwa. To zapowiedz. Serdecznie zapraszam do posłuchania mojego najnowszego singla Bóg jest romantykiem. Bóg jest romantykiem. Spójrz na zachód słońca. Wielkie dzieło sztuki namalował w środku tygodnia. Ciągle chcemy czegoś więcej. Bóg jest romantykiem. dla mnie? Dzięki, tato. Kocham cię. No i to jest najpiękniejsze w tym utworze. Tak mówi dziecko do ojca albo do taty, który być może niedawno się całkiem poważnie zdenerwował, ale nie może inaczej. Ja to znam z doświadczenia rodzicielskiego. To jest cudowne. To w ogóle każde serce mięknie, a co dopiero Bóg i jego serce. Oczywiście, proszę Państwa, posługujemy się pewnymi przenośniami, no bo jak mamy to inaczej zrobić? Bóg jest romantykiem, ale dlaczego? Skąd to w ogóle? No, spójrz na zachód słońca. A no tak. To był jeden... Kiedyś szłam z moją przyjaciółką na spacerze i ona mi tak powiedziała w ogóle po angielsku, to było w Londynie. Właśnie użyła takiego zwrotu, że God is so romantic, have you seen the sunset? Bóg jest taki romantyczny, czy widziałeś zachód słońca? I mnie to tak urzekło, że pomyślałam sobie, wow. To jest tak genialny tekst. Bardzo mnie mocno poruszył i później we mnie to bardzo, bardzo długo pracowało przez wiele miesięcy. Pisałam w ogóle po angielsku na początku, a później stworzyłam właśnie ten utwór Bóg jest romantykiem w wersji polskiej. Po angielsku ten utwór najpierw, tak? On był trochę inny, nie? Ale gdzieś była taka kompozycja właśnie odnośnie tego, co powiedziała ta moja przyjaciółka po angielsku, tak? To nie tylko zachód słońca o tym świadczy, ale rozumiem, tak, on był na początku. Tak. Tak, a wiesz, to na pewno wiesz o tym, że mimo tego, że świat pełen jest śladów Stwórcy i nawet nie trzeba mieć specjalnych okularów, żeby je zobaczyć, to wielu ludzi nadal nie widzi. Tak, to prawda. Dlatego ja chciałam pokazać tym utworem, nie, że zobacz na te góry, w które tak często chodzimy, przecież to jest taka potęga, tam jest tyle piękna, nie, że to wszystko tworzy Bóg dla nas, żebyśmy się tym cieszyli, więc tak mi się wydaje, że z takim też zamysłem chciałam stworzyć ten utwór, nie, że gdzieś w dzisiejszym świecie wydaje mi się, że tak mocno pędzimy, gdzieś nieustannie, no też śpiewam to w pierwszej drodze, nie, że chcemy ciągle czegoś więcej, a kurczę, jednak czasem warto zatrzymać się, usiąść nawet na tej ławce w parku, nie? Spojrzeć się na drzewo i się tym zachwycić po prostu, tak, tak po prostu. I to z tego zachwytu powstała ta piosenka? Tak, tak. Mamy też do tego teledysk. Mamy. Całkiem świeży, ciekawe ile już ma odsłon. No pewnie będzie miał sporo. Mam nadzieję. Gdzie on powstał? Powstał w Kielcach w kadzielni. To są takie rezerwaty przyrody. Ostatnio jakoś moja tam też dobra przyjaciółka teraz pomieszkuje i się zachwycałam tymi miejscami, więc mówię, a dobrze, to pojedźmy tam i nagrajmy. W kadzielni w Kielcach. No, w Polsce jest dużo do pokazania. To prawda. I, tak. Paradoksalnie właśnie być może najlepiej robią to tacy właśnie ludzie. To znaczy nie ludzie powołani jakby zawodowo do promocji jakiejś turystyki, prawda, czegoś tam, tylko właśnie tacy. Tu zaśpiewali, jak ktoś pyta, a co tam jest w tle? Kurde, jakie fajne ruiny. To co to jest gdzieś? To w Polsce? Wow, to bardzo ciekawe, no. No tak, nie, bo tak się może dziać. Bóg jest romantykiem, Anne-Marie, bardzo, także taki utwór, bym powiedział, w twoim stylu. On może nie ma takiego potencjału na przebój. Nie wiem, co jest takiego, no, bo jak Daj mi serce swe się słucha, to tam widać, że tam jest taki potencjał, że to jest tak skrojone fajnie, a tutaj jest trochę inaczej, no ale przecież no, nie muszą być same przeboje. Ale tutaj padła nazwa Londynu. Czy uważasz, że Londyn to jest muzyczna stolica świata? Myślę, że na czele z Nowym Jorkiem. No jednak Nowy Jork. Tak, mimo wszystko tak. No przede wszystkim Stany no, potężnie działają. Nie w ogóle w muzyce chrześcijańskiej tam tak to mocno działa, jest tak to rozszerzone, że to jest po prostu normalne, że mam wrażenie, że w ogóle muzyka chrześcijańska tam jest mainstreamowa, bo jest tak po prostu mocna. Aczkolwiek no Londyn jest bardzo też wysoko, nie? Przecież jest wiele brytyjskich artystów, ale myślę, że połączałabym to w parze, nie, że jedno gdzieś jest bardziej od drugiego. Ty w tym Londynie się znalazłaś i jakoś tak przebojem zdobyłaś pewną pozycję, prawda? Pytam teraz o ten konkurs. Tak, tak się udało. No to słów kilka na ten temat. Ojciec Beyoncé, tak? Tak. Myślę, że ciągle jest to dla mnie pewna abstrakcja, jak o tym mówię. Moja uczelnia współpracuje z tatą właśnie Beyoncé, na której studiowałam. Tam był konkurs o stypendium, kilka etapów. Ja udało mi się dostać do finału. On tam był na żywo na finale właśnie, już tam było 5 osób. No i udało mi się wygrać ten konkurs. Tak się złożyło, więc no bardzo się cieszę. Mogłam go poznać, porozmawiać z nim i no a potem już się zaczęła ta cała historia właśnie odnośnie gdzieś obrania kierunku drogi muzycznej. A tam śpiewałaś utwór po polsku czy po angielsku? Po angielsku, Heart of Stone, ale też mój. Aha, Kamienne Serce. A on powiedział, że co, był pod wrażeniem, tak? Tak. Tak, też... dużo miłych słów mi powiedział w ogóle, to było dla mnie ważne. A nie był zaskoczony tym przesłaniem? Myślę, że wtedy w finale, choć ja, dla mnie to było ryzyko, pewne ryzyko, nie? Tak w mojej głowie było coś takiego, że mam mniejsze szanse, ale czułam, że to jest dobry wybór, żeby za tym iść. Ciężko mi jest powiedzieć, co wtedy myślał. Później gdzieś mi odradzał tą muzykę chrześcijańską, ale wtedy wydaje mi się też, że trochę artyści mówią też, wspominają o Bogu, też trochę o takiej duchowości, więc może on też to odebrał po prostu jako gdzieś taki element w mojej muzyce, nie? Niekoniecznie taki korzeń. Więc chyba bardziej patrzył właśnie na technikę grania, na emocjonalność, na całą w ogóle gdzieś taką wizualność tego wszystkiego, no na cały kształt. Ale miałaś takie poczucie, że jeszcze masz sporo do zrobienia, czy usłyszałaś taki przekaz, jestem doskonała, wszystko świetnie? Ja zawsze mam wrażenie i myślę, że mam jeszcze sporo do zrobienia. Także... No to dobrze, to dobrze. To, nie popadamy w samozachwyt, tak? Tak. Ale trzeba docenić też czasem, nie? Ale od tej pory ten Londyn stał się takim miejscem twoim trochę, tak? Tak, bardzo lubię Londyn. No te 5 lat, w którym tam, prawie 5 lat, gdzieś, gdzie tam mieszkałam, mocno mnie ukształtowały, uformowały. Dobrze się tam czułam i myślę, że to zawsze będzie takim moim domem. Teraz właśnie będę lecieć. Jutro lecę. Także... Tak? Tak. Na długo? Nie, na kilka dni. A tam będzie jakiś występ, śpiewy? Coś tak, takiego? Tak, śpiewam tam na festiwalu w Birmingham, akurat nie w Londynie, ale w Birmingham. A to wspaniale. Więc tak, dziękuję, cieszę się też. A to będzie all in English? Yes, all in English. No cóż, ale proszę Państwa, ja mam jedną piosenkę po angielsku dla Państwa, bo tak sobie pomyślałem, tak, pomyślałem sobie, no trzeba, bo to przecież też jest gałąź twórczości Anne-Marie. Piosenka nazywa się Hope. Hey you, how is your soul? Don't leave when things go wrong. There is so much more to come for you. Don't be scared of the night. Look for your favorite star. Rest in his loving arms and listen. He's the one who sees all the pain you're going through. He's the one who sees how much it's killing you. He wouldn't show you diamonds and give you paving stones. He wouldn't let you cry without making you stronger. His hope, ooh, ooh. Hope. His hope, ooh, ooh. Every day is a fight between good things and bad. You are never on your own. He's the one who sees all the pain you're going through. He's the one who sees how much it's getting you. He wouldn't show you that. He is hope, śpiewa Anne-Marie. On jest nadzieją. Delikatny fortepian czy pianino? No, wszystko jedno. W każdym razie takie, proszę Państwa, klawisze biało-czarne. Subtelne uderzenia. To ty też grasz na tym, prawda? To ty grasz. Tak, tak, ja gram. A na ilu instrumentach grasz? Dobre pytanie. Ogólnie skończyłam edukację z instrumentów perkusyjnych klasycznych, takich jak marimba, wibrafon, ksylofon, więc... Perkusja? Tak. Mhm. Sam zestaw mniej. Gdzieś ta klasyczna muzyka mocno, więc jeżeli chcemy tak podsumować wszystkie instrumenty, to rzeczywiście sporo. Ale te instrumenty perkusyjne, pianino, trochę na gitarze, jakieś ukulele. Także trochę. Ukulele też? Tak, tak. Instrument strunowy, nie? Tak, tak. No właśnie, bo to jest takie ładne określenie, multiinstrumentalistka. Tak, bardzo ładne. Prawda? To czujesz się kimś takim, znaczy jesteś kimś takim po prostu, co? Myślę, że tak. Myślę, że mogłabym jeszcze się nauczyć na kilku instrumentach, ale już jest, ale nie mam jest potrzeby, pewien zakres. Tak? Może czas, organizacja. Hope, nadzieja. To jest jeden z tych utworów, które śpiewasz po angielsku. A dużo ich jest? Sporo, sporo, bo pierwsze dwa albumy w ogóle w większości było po angielsku. Teraz pracuję aktualnie nad trzecim albumem i myślę, że on będzie już taki mocno po prostu, w sensie wszystkie utwory planuję po polsku dać, nie? Większość przynajmniej. A w tych poprzednich większość była angielskich. A kiedy się ten album ukaże, wiadomo? No chciałabym jeszcze w tym roku, a jak nie, to najbliżej jest na samym początku kolejnego, ale mam nadzieję, że w tym roku już by się udało. I to u nas wyjdzie, co? U nas wyjdzie? Tak. No to już przedpole oczyszczone. Wielu ludzi już wie, z kim mam do czynienia, to płyta trafi na dobry grunt, nie? Tak, mam nadzieję. Mam nadzieję. No tak, chciałem Państwu zaprezentować właśnie ten jeden angielski utwór Anne-Marie. On jest taki, właśnie bym powiedział, w tonie taki, jak jeszcze, zanim jeszcze się wsłuchamy, o czym to jest, to w tonie głosu i ten fortepian, on jest taki właśnie romantyczny. I tak sobie pomyślałem, Bóg jest romantykiem, czemu tak tego nie zaśpiewać? To by mi grało, a tutaj nagle... Że taka balada. A tutaj był tak trochę odwrotnie, nie? Tak. No może się zrobi jakąś wersję, balladową. A ta nadzieja to w jakich okolicznościach? Bo to są teksty takie bardzo prawdziwe, prawda? Z twoich doświadczeń płynące. Tak. Miałam trochę taki czas wtedy, gdzie mocno się inspirowałam właśnie twórczością artystów chrześcijańskich z Ameryki głównie. I oni dużo pisali właśnie o takich też trudnych doświadczeniach, gdzieś takie dawanie nadziei i znowu, gdzieś ja biorę takie inspiracje biorę w sumie z życia. Ktoś mi kiedyś tak powiedział, że Bóg nie pokaże ci złota, a potem da srebro. To było fajne. I sobie myślałam, wow, ale fajny tekst. I znowu mnie to zainspirowało, nie? Żeby napisać coś, bo rzeczywiście to jest na takiej zasadzie, że on jest nadzieją. Nie? I o oparciu o tą refleksję ja pisałam ten utwór, nie? Że jeżeli on ci pokazał coś niesamowitego, to on ci nie da mniej, nie? Że on jest nadzieją, że poczekaj chwilę, nie uciekaj, zostań z nim, będzie dobrze. No to właściwie nas odsyła do takiego nastawienia, które w odniesieniu do Boga jest, myślę, dla wielu ludzi dość trudne do przeskoczenia. Mam na myśli wdzięczność. Bo wdzięczność nas trochę ustawia w takiej roli, tak się może wydawać, w takiej roli podrzędnej, tak, że ja komuś coś zawdzięczam. Prawda? Albo ja dziękuję za coś, a to byłoby lepiej, gdyby mnie ktoś za coś dziękował. Tak? Ale to wtedy moja miłość własna, prawda, moja pycha rośnie, a tutaj rośnie pokora. Tak. Tak się jakoś składa, proszę Państwa, że to pokora jest tą jedną z boskich cnót, a nie pycha, która jest cechą zupełnie kogo innego. Z kim nie chcemy mieć specjalnie do czynienia, ale mamy niestety w świecie, tak to jest. No to posłuchajmy, wdzięczność. Thank you. wielbię Cię w tym, co jest. Kocham Cię w tym, jak jest. Dziękując za każdą chwilę, dziękując za każdy dzień, wielbię Cię. Dziękując za każdy oddech, dziękując za to, że chciałeś mnie. Cieszę się niepomiernie, proszę Państwa, że mogłem Państwu to zagrać, patrząc na wykonawczynię tego utworu. Wdzięczność, bo tam jest właściwie wszystko. Wszystko, co z pokory wypływa, ale też jest rezultatem takiego życia w naszym świecie, który nas kusi, nie ukrywajmy. Bez Ciebie dalej nie mogę. Dzięki Tobie. Przepraszam. Dziękuję. No fantastyczne. I jeszcze w takim tonie takiego troszeczkę medytowania. Miałem wielką pokusę, proszę Państwa, żeby ten utwór troszeczkę skrócić. I na przykład puścić Państwu zamiast jednego, który zaraz zabrzmi, dwa. Ale powiedzmy sobie, nie. Bo to byłoby jakby zaprzeczenie jego treści. Czuję, że jak śpiewasz tą wdzięczność, to tak naprawdę jakoś tak głęboko to jest przeżywane, nie? Tak. Ten utwór był bardzo mocno przeżyty. A teledysku do niego nie ma. Nie ma, bo to też były trochę moje początki jeszcze, nie? Wtedy tworzyłam dużo rzeczy sama. To był album, w których połowę utworu ja sama też wyprodukowałam, nie? Więc później się to zaczęło coraz bardziej rozwijać. Ale może kiedyś. To jest taki utwór, który już nie będzie miał żadnej innej wersji, to taki, bo czasami robimy tak, że coś nagramy, potem zróbmy inną aranżację, tam odświeżymy coś tego, tu puścimy jeszcze raz. Ten utwór właściwie, on był nagrany przeze mnie, ja go zostawiłam, Ja potem chciałam chyba coś zrobić z nim, ale po czasie wróciłam z powrotem. Więc w sumie później zaczęliśmy tworzyć z producentem i od nowa. Choć z tym utworem raz miałam takie myślenie, czy nie zrobić właśnie taką akustyczną wersję, nie? Właśnie takie tylko pianino samo. On i tak jest dosyć mocno spokojny, ale tam jest taki delikatny aranż, ale czasem pomyślałam o takim, o takiej akustycznej drugiej wersji tego utworu. No tak, to się tak jakoś, przynajmniej kiedyś tak się określało, unplugged. O, unplugged. To dzisiaj funkcjonuje jeszcze takie określenie? No nie wiem. Chyba już nie, no, nie słyszałam. Wydaje się już za stare, co? Tak, ja już nie słyszałam. A pamiętam, jak Eric Clapton nagrywał płytę unplugged. A co to znaczy? Wszyscy napisali, a co to znaczy ten unplugged? No jak to? On przyszedł z gitarą i nic więcej. Aha. To takie... Ale to fajne, może też sobie jakieś takie określenie wymyślę, żeby się każdy zastanawiał, co to znaczy. Niepodłączony, taki niepodłączony. Nie? Ale wiesz co? Tak sobie pomyślałem, trzymając się tego, bo to angielski tu w twoim przypadku jest uzasadniony, że ty jesteś plugged to Jesus, to heaven. Wow. No to... Dziękuję. Nie, no ale tak, ale to jest taki zdecydowany wybór. Nie żałujesz tego? Absolutnie. Nie żałuję. Że masz podgórkę? Jest trudno, tego to na pewno nie powiem, że jest łatwo. Szczególnie od razu po tym wyborze Boga w muzyce było bardzo ciężko. Ale jednak ten pokój i to takie spełnienie, naprawdę, po prostu spełnienie z tego, co robię i takie szczęście gdzieś... Wreszcie nie gonię za czymś, czego po prostu nie da się dogonić, nie? Tylko mam taki spokój, no i to jest to, nie? To jest ta esencja i to jest ten owoc. Są trudy, zawsze są trudy, ale myślę, że to jest warte. No tak, to jest to zbaganie na dwóch frontach właściwie, można powiedzieć, tak? Bo to jest ten angielski front, no i tu u nas. Tak, choć już coraz bardziej zobaczymy, jak to Bóg poprowadzi, ale na ten moment już tak widzę, że coraz bardziej w Polsce się skłaniam do działania. No właśnie, a mamy wakacje. To jest czas odpoczynku czy jakichś koncertów? Koncertów zdecydowanie. Tak? Tak. A gdzie najbliższe? Teraz akurat najbliższy będzie w Anglii. Więc w sumie to Birmingham, nie... tak? Tak, tak. Aha. W sumie to nie w Polsce, ale... A potem też gdzieś tam międzynarodowo, więc to akurat ciekawy taki moment poza Polską, ale głównie w sumie w Polsce były koncerty. No i będą, rozumiem, nadal, bo to tak. Kontakt z publicznością na żywo jest ci potrzebny? Lubisz go? Tak, myślę, że w ogóle to jest zdecydowanie inaczej się przeżywa też tą drogę artysty. Jednak jak się śpiewa z ludźmi, jak też mogę porozmawiać z ludźmi, jak widzę też, jak ludzie po prostu przeżywają, nie? Dla mnie to jest niesamowite, jak na takiej zasadzie, że ja napiszę utwór, a ktoś bardzo się z tym utożsamia, nie? Czy mocno go przeżywa, i dla mnie to jest takie, no, piękne, to jest niesamowite. I móc to zobaczyć na żywo, to jest wspaniałe doświadczenie. No tak, ludzie pewnie też sobie przekazują informacje. No w dzisiejszych czasach, kiedy mamy te media społecznościowe, to wrzucasz gdzieś, tak. Masz pewnie Face'a, tam Instagram, tak, coś tak, tam, nie? Wszystko. I tak. śledzą. Tak, tak, śledzą na Instagramie, TikTok, Facebook, YouTube. Choć ja też lubię tak oldschoolowo i staromodnie, więc też w ogóle mam listę mailingową. No i pięknie. To jest chyba moja ulubiona forma przekazu. Także jak ktoś nie ma social mediów, to nie martwcie się, możecie śledzić mailem. Który, jak państwo słyszą, już uchodzi za starą metodę. Widzicie państwo? No tak, tak właśnie. To nasze czasy pędzą, ale one nadal potrzebują dobrej nowiny. Tak. I Anne-Marie to fajnie i wdzięcznie robi. To jest dla mnie taka nowa jakość u nas. Za co ci dziękuję bardzo, bo sporo wzruszeń też, zwłaszcza przy tej wdzięczności. I jeszcze na pewno do muzycznych rozmów cię zaproszę. Bardzo dziękuję. Anne-Marie, na koniec to dobre podsumowanie będzie. Chwała tobie. Marcin Witan, do usłyszenia. Otul mnie w ramionach swych.